Thank you. Thank you. Να δε πουταμλώ, να δε πουταμλώ αμ. Να δε πουταμλώ, να του δε δε βου, μα δε βου, να δε λωσό. Oh, ça y est, pour ma femme, la même fois, bonne femme, mais sauve-toi.